กิจการบทที่11ส่วนบรรดาอัครทูตกับพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียได้ข่าวว่าคนต่างชาติยอมรับพระวจนะของพระเจ้าด้วยเมื่อเปโตรขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วพวกเข้าสุนัตจึงต่อว่าท่านว่า ทำไมท่านไปหาคนที่ไม่ได้เข้าสุนัตและรับประทานอาหารกับพวกเขา เปโตรจึงอธิบายให้พวกเขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่า เมื่อข้าพเจ้าอยู่ในเมืองยัฟฟาและกำลังอธิษฐานอยู่ก็ได้เห็นนิมิตในภวังค์เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนผ้าผืนใหญ่ซึ่งมุมผ้าทั้งสี่ด้านถูกกางออกและย่อนจากฟ้าลงมาใกล้ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าจ้องดูก็เห็นพวกสัตว์บกสี่เท้าพวกสัตว์ป่าพวกสัตว์เลื้อยคลานและพวกนกในอากาศแล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นข้ากินเถิดแต่ข้าพเจ้าทูลว่าไม่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์หรือเป็นมลทินยังไม่เคยเข้าปากข้าพระองค์เลยแต่มีพระสุรเสียงตรัสจากฟ้าเป็นครั้งที่สองว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงชำระแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นสิ่งไม่บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็ถูกรับขึ้นไปบนฟ้าอีกครั้งและในทันใดนั้นมีชายสามคนมาหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านที่ข้าพเจ้าอาศัยพวกเขาถูกส่งมาจากเมืองซีซาริยามาหาข้าพเจ้าพระวิญญาณจึงสั่งให้ข้าพเจ้าไปกับพวกเขาโดยไม่ลังเลใจและพี่น้องทั้งหกคนนี้ก็ไปกับข้าพเจ้าด้วยเราจึงเข้าไปในบ้านของชายคนนั้นชายคนนั้นจึงเล่าให้เราฟังว่าท่านได้เห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งปรากฏในบ้านของท่านอย่างไรและบอกท่านว่าจงใช้คนไปที่เมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรมาเขาจะกล่าวถ้อยคำกับท่านซึ่งจะช่วยท่านกับครอบครัวของท่านให้รอดเมื่อข้าพเจ้าเริ่มต้นพูดพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับเขาทั้งหลายเหมือนกับที่เคยเสด็จลงมาสถิตกับเราเมื่อเริ่มแรกนั้นแล้วข้าพเจ้าก็ระลึกถึงพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ว่าย้อนให้บัพติศมาด้วยน้ำแต่พวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้าประทานแก่พวกเขาเหมือนแก่เราเมื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเป็นใครที่จะขัดขืนพระเจ้าได ้เมื่อคนทั้งหลายได้ยินคำเหล่านั้นก็นิ่งอยู่แล้วสรรเสริญพระเจ้าว่า พระเจ้าก็ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย คนทั้งหลายที่กระจัดกระจายไปเพราะการข่มเหงเนื่องจากสเตเฟนก็พากันไปยังเมืองฟีนิเซียเกาะไซปรัสและเมืองอันทิโอคและกล่าวพระวจนะกับยิวพวกเดียวแต่มีบางคนในพวกที่กระจัดกระจายไปนั้นที่เป็นชาวเกาะไซปรัสและชาวไซรีนคนเหล่านี้เมื่อมาถึงเมืองอันทิโอคก็กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้ากับพวกกรีกด้วยและพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาคนจำนวนมากที่เชื่อก็กลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวนี้แพร่มาถึงหูของคริสตจักรในกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาจึงส่งบารนาบัสไปที่เมืองอันทิโอคเมื่อบารนาบัสไปถึงและได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปิติยินดีจึงเตือนคนเหล่านั้นให้ตั้งจิตใจมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยสิ้นสุดใจบารนาบัสนั้นเป็นคนดีเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อคนที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทวีจำนวนมากขึ้นบารนาบัสจึงไปหาซาโลที่เมืองทาซัสเมื่อพบแล้วก็พามาที่เมืองอันทิโอคท่านทั้งสองประชุมร่วมกับคริสตจักรตลอด1ปีและสั่งสอนคนจำนวนมากและที่เมืองอันทิโอคนี่เองที่พวกสาวกได้ชื่อว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกเวลานั้นมีพวกผู้เผยพระวจนะจากกรุงเยรูซาเล็มลงมาที่เมืองอันทิโอคและคนหนึ่งในพวกเขาที่ชื่ออากาบัสลุกขึ้นกล่าวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะเกิดการกันดานอาหารครั้งยิ่งใหญ่ทั่วแผ่นดินโลกเรื่องนี้เกิดขึ้นในรัชสมัยจักรพรรดิคลาวดิอัสพวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจว่าจะเรียรายกันตามกำลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยู่ในแคว้นยูเดียพวกเขาก็ได้ทำอย่างนั้นและฝากไปกับบารนาบัสและซาโลเพื่อนำไปให้พวกผู้ปกครอง